śmierci na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie antysemickich słów Grzegorza Brauna w czasie debaty prezydenckiej. Szpitale powiatowe apelują do premiera w sprawie podwyżek wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ministerstwo Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej zaczęło ogólnopolski pilotaż skróconego czasu pracy. Magdalena Biejat złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie antysemickich słów Grzegorza Brauna. Kandydatka Lewicy na prezydentkę po debacie Superekspresu zapowiedziała, że jutro złoży stosowne pismo. Kandydat na prezydenta, skrajnie prawicowy europoseł, mówił m.in. o symbolu powstania w getcie warszawskim jako o żydowskim żonkilu, znaku hańby oraz o judaizacji Polski. Biejat nazwała wypowiedzi Brauna skandalicznymi. Za mowę nienawiści, za szerzenie agresji, za nawoływanie do nienawiści ze strony kandydata na prezydenta, pana Grzegorza Brauna. Bo dzisiaj niestety pan Grzegorz Braun, który zasłania się immunitetem europosła, możemy za to podziękować Konfederacji, zamienia się powoli w rodzimego terrorystę, którego muszą się bać lekarki na szpitalach, na oddziałach położniczych, muszą się bać pacjentki, zwykłe kobiety i zaraz rozpętuje następną nagonkę na kolejne grupy obywateli. Na to nie będzie nigdy mojej zgody. Grzegorz Braun użył antysemickiego sformułowania, komentując udział prezydenta Warszawy, kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego w obchodach rocznicy zrywu w getcie. Rafał Trzaskowski odpowiedział Grzegorzowi Braunowi, że powstańcy z getta warszawskiego to bohaterowie polskiej historii. Nie będę tego słuchał, dodał, schodząc z mównicy, na której stał twarzą twarz z Braunem. Premier Donald Tusk ocenił, że debatę prezydencką Superekspresu wygrał Rafał Trzaskowski i to w formule wszyscy na jednego, dodał szef rządu. Debata prezydencka zorganizowana przez Dziennik była transmitowana w telewizjach informacyjnych TVP Info, TVN24 i Polsat News oraz w mediach społecznościowych. Wzięło w niej udział 13 kandydatów, czyli wszyscy pretendenci do objęcia urzędu głowy państwa. W pierwszej rundzie kandydaci zadawali pytania sobie nawzajem, a w drugiej wygłaszali swobodne wypowiedzi. Dwie ogólnopolskie organizacje ostrzegają premiera przed finansową zapaścią systemu ochrony zdrowia. Związek Powiatów Polskich i Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych skierowały list otwarty do szefa rządu z apelem o podjęcie pilnych działań w związku z planowaną od lipca podwyżką minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Szpitale powiatowe już dzisiaj funkcjonują na granicy rentowności, a brak pełnego finansowania podwyżek oznacza zagrożenie dla płynności finansowej instytucji i problemy z leczeniem pacjentów. Tak wynika z treści listu otwartego do premiera. Lipcowa podwyżka minimalnych pensji w ochronie zdrowia szczególnie zaboli najmniejszych, mówi Mariusz Trojanowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Nie oszukujmy się, duże szpitale, kliniki są dobrze finansowane, natomiast szpitale powiatowe są makabrycznie niedofinansowane. Natomiast Agencja Oceny Technologii Medycznych i taryfikacji do końca maja przedstawi rekomendacje dotyczące nowej wyceny świadczeń, które mają uwzględniać podwyżki dla personelu szpitali, odpowiada prezes agencji Daniel Rutkowski. Może potrzeba też takich bardziej wyrafinowanych rozwiązań, żeby środki trafiły tam, gdzie potrzeba, w bardziej precyzyjny sposób. To oznacza, że koszyk usług medycznych, w których specjalizują się szpitale powiatowe, takich jak interna, ginekologia i chirurgia, prawdopodobnie zostanie lepiej wyceniony. Michał Makowski, Polskie Radio. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło ogólnopolski pilotaż skróconego czasu pracy. To odpowiedź na zmieniające się realia rynku pracy, wyzwania związane z automatyzacją i potrzebę zwiększenia efektywności pracy przy jednoczesnym zachowaniu pełnych wynagrodzeń. Skrócony czas pracy obowiązuje od 1 września w Urzędzie Miasta we Włocławku, gdzie pracownicy mają 7-godzinny dzień pracy, mówił w Pulsie Trójki prezydent miasta Krzysztof Kukucki. Nie wszędzie sprawdzi się 4-dniowy tydzień pracy. Czasami inne rozwiązania, chociażby więcej urlopu, sprawdzą się lepiej, bo różne są branże, różne są firmy, różne są potrzeby. Przez pół roku nieco inny system działał w firmie informatycznej Macieja Sawickiego. Zrozumieliśmy, że w naszym trybie pracy nie chodzi o sztywne ramy i zamiast z góry decydować na przykład, że w piątek nie pracujemy, to wolimy elastyczne podejście, czyli rozumiemy swoje cele, wiemy, ile realizacja tych celów wymaga pracy i czasu. Pierwsze 3 miesiące pilotażu przeznaczone będą na przygotowanie, kolejne miesiące na testowanie rozwiązań w praktyce. Na jego realizację w pierwszym roku trafi 10 milionów złotych z Funduszu Pracy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Zagłębie Lubin zremisowało ze Stalą Mielec 2-2 w ostatnim meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Stal nie jest już ostatnia dzięki wywalczonemu dziś punktowi, ale szanse na wydostanie się ze strefy spadkowej ma iluzoryczne. Zagłębie jest 14. Liderem Raków Częstochowa, który ma 2 punkty przewagi nad Lechem Poznań i aż 7 nad Jagiellonią Białystok. Do końca rozgrywek pozostają 4 kolejki, najbliższa już 3 maja. Poprzedzi ją finał Pucharu Polski PZPN, który odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym, a na sędziego głównego wybrano Szymona Marciniaka. Polscy hokeiści prowadzą w tabeli Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Dziś pokonali Japonię 2-1 i z kompletem zwycięstw mają 6 punktów. MVP dzisiejszego spotkania został zdobywca pierwszej z bramek, Olaf Bizacki. Drugiego gola strzelił Patryk Krężołek, ale jednym z bohaterów spotkania został bramkarz Tomasz Fucik, który ustosunkował się do nieskuteczności kolegów w ataku. Trochę tak, muszę przyznać, no trochę tak, no taki jest czasami hokej, no ja mam nadzieję, że tą efektywność strzelecką na ważniejsze mecze, aczkolwiek każdy mecz tutaj na turnieju jest ważny, ten turniej jest bardzo krótki, no cieszę się, że daliśmy rady, ale nie było łatwo, no. Nie było łatwo, jutro dzień odpoczynku, w związku z tym, a w środę zagramy z Włochami. W Lublinie rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w pływaniu. Minima kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata w Singapurze uzyskało 4 kolejnych pływaków. Ksawery Masiuk, Aleksandra Knop, Piotr Ludwiczak oraz świeżo upieczony mistrz Polski na 100 metrów delfinem Jakub Majerski. Zadowolony jestem z wypełnionej kwalifikacji, no jednak jest pewien niedosyt. Spodziewałem się trochę więcej po tym starcie, no niestety myślę, że nie udało mi się pokazać tego, co wypracowałem przez ostatnie 4 miesiące, ale jestem w kadrze na dalszą część sezonu, więc o to chodziło. O to chodziło. Szczypiorniści Industrii Kielce awansowali do półfinału Superligi po wyeliminowaniu w 2 meczu Gwardii Opole. Do wyłonienia rywala w boju o finał Industria musi poczekać do jutra. Na godzinę 20:30 zaplanowany jest rewanż ćwierćfinałowy między Ostrowią a Wybrzeżem Gdańsk. Jutro na południu słonecznie, na pozostałym obszarze może się chmurzyć. Na wschodzie postępujące od północy przelotne opady deszczu, 15 stopni na północy, 22 w centrum i na południu, najchłodniej nad morzem, 14. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Zapraszam serdecznie na kolejną rozmowę w cyklu Ludzie. Bohaterką tego odcinka jest pani Małgorzata Potocka, wspaniała tancerka, właścicielka Teatru Sabat. To będzie niesamowita podróż przez życie pani Małgorzaty. Dzień dobry pani Małgorzato, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do pańskiego radia, miło mi. A mnie miło, że pani to zaproszenie przyjęła. Zacznijmy pani Małgorzato od początku. Skąd w pani ta miłość do tańca, jak ona się w pani zrodziła? Proszę o tym opowiedzieć. No wie pan, jestem z tych pasjonatek, z tych osób, które się urodziły po to, żeby tańczyć. I tak się to moje życie potoczyło. Od 4 roku tańczyłam. Pierw w przedszkolu, później w szkole, później w świecie z grupą baletową Sabat. A w końcu stwierdziłam, że muszę taki teatr stworzyć w Polsce, przywrócić, jak przed wojną były teatry rewiowe, i stworzyłam teatr rewiowy Sabat i przywróciłam rewie do Polski z czasów przedwojny. I to się udało, bo takie teatry wiedziałam, że są na świecie, że są przede wszystkim w Paryżu i się bardzo podobają, ponieważ tam robiłam choreografię i tańczyły moje tancerki, to miałam świetne wzorce. Wspomniała pani o tym, że miała pani świetne wzorce. Rozumiem, że pani po prostu w teatrach w paryskich także występowała. No w La Belle Époque w Paryżu występowałam i przede wszystkim występowałam na koncertach z grupą baletową Sabat, bo myśmy były takim czołowym polskim zespołem tańca nowoczesnego i występowałyśmy na wszystkich galach, które organizowane były przez Pagard, przez polskie biura artystyczne. I ponad 30 lat na takich koncertach na całym świecie i w różnych pięknych miejscach, gdzie taniec był ważny, występowałam. Ta profesja wymaga znakomitego przygotowania fizycznego. No tak, ja skończyłam, tak jak powiedziałam, zaczęłam tańczyć, jak miałam 4 lata. Tańczyłam w szkole, tańczyłam od razu po szkole baletowej, poszłam do Teatru Wielkiego, tam tańczyłam 7 lat, a później już stworzyłam swój własny zespół i z moim baletem Sabat objechałam cały świat. I w konsekwencji tego stworzyłam Teatr Sabat 25 lat temu. Pani Małgorzato, pani mówi o tym, że no, była pani w szkole baletowej i jak się pani słucha, to ma się wrażenie, że to jest takie oczywiste, że potem się wchodzi na kolejne stopnie wtajemniczenia, ale to rzeczywiście wymaga wielu wyrzeczeń już na poziomie dziecka. Znaczy to przede wszystkim wymaga celu w życiu, bo ja od początku wiedziałam, że chcę tańczyć i chcę, żeby taniec był moim życiem, moją pasją, bo tak było. Dlatego pierwszy 7 lat w Teatrze Wielkim, czyli znakomite szlify, bo Teatr Wielki to jest znakomita szkoła dla każdego młodego artysty. A potem już ze swoimi pięknymi tancerkami, z grupą baletową Sabat, zaczęłam jeździć po świecie i byłam wszędzie zapraszana, bo myśmy były wspaniałe tancerki i piękne dziewczyny i miałyśmy ogromne powodzenie, także prawie 30 lat jeździłam po świecie. W końcu stwierdziłam, że muszę zrobić teatr wiowy w Polsce, bo takie teatry były przed wojną i że to się musi udać. No i tak się stało. Stworzyłam Teatr Sabat i obchodzimy 25-lecie. Teatr jest pełny publiczności, wspaniałych znajomych. No to jest to, co chciałam w życiu mieć. Chciałam mieć miejsce, które kocham i z którego jestem dumna. I tak się stało. Proszę mi powiedzieć o tych 30 latach objazdu po świecie, bo to na pewno mnóstwo niesamowitych wspomnień. No tak, to były wspaniałe występy. Poza jednym, kiedy zostałam porwana, ale mnóstwo było znakomitych na koncertach z Donną Summer, z Ray Charlesem. Byłam supportem z moim baletem. Tańczyłam w wielu kasinach na świecie, w takich bardzo prestiżowych miejscach. I to były cudowne czasy, ale ponieważ ja jestem osobą, która chciała stworzyć coś we własnym kraju, to pomimo różnych propozycji w pewnym momencie powiedziała stop, wróciłam do Polski i stworzyłam Teatr Sabat 25 lat temu. A tamte podróże były cudownym doświadczeniem. Objechałam świat, poznałam mnóstwo znakomitych ludzi, ale jednocześnie zawsze mnie ciągnęło do kraju, wracałam i dzisiaj jestem szczęśliwa, że stworzyłam tu w Polsce teatr, bo okazało się, że się udało. No dobrze, usłyszałem tutaj w tej wypowiedzi przemyconą informację też tak bez wybicia tej wiadomości, że została pani porwana. No tak, to słynna historia, o której pisała cała prasa polska. Proszę przypomnieć, bo nie muszą nasi słuchacze jej pamiętać albo nie wiedzieć. I światowa, myśmy z zespołem Sabat zostały zaangażowane na włoski statek pasażerski. Piękny, wspaniały Achille Lauro. Który to był rok? To był 85 rok. Mhm. I rzeczywiście tam było wspaniale. Miałyśmy codziennie wieczorem koncert. Podróżowałyśmy po całym świecie, bo statek się w różnych portach zatrzymywał. Także to było oglądanie świata i fantastyczna praca. I tak trwało. Pierwsze 3 miesiące był święty spokój, piękna była podróż, a w 3 miesiącu okazało się, że wcale nie jest tak pięknie, bo statek został po prostu porwany przez terrorystów. Pierwsi terroryści wtargnęli na statek, a później został uprowadzony i przez 3 dni byliśmy pod groźbą, że nas rozstrzelają, że zginiemy, bo to takie było porwanie bardzo niebezpieczne z terrorystami, z palestyńskimi terrorystami, bo to się zaczęło już terroryzm na świecie. I wtedy bardzo te incydenty były popularne, że albo porywali samolot, albo inne rzeczy się z kolei. Też wiem, że też jakiś pociąg był prowadzony, a w końcu prowadzili statek pasażerski. Także to było przerażające. Leżałyśmy na podłodze, bo byłyśmy pod obstrzałem terrorystów, którzy mieli karabiny. Statek był zaminowany, były miny na pokładzie. W związku z tym każdy krok mógł się skończyć, że się wyleciałoby w powietrze, jak miny były na pokładzie. No i leżałyśmy 3 dni i 3 noce i tylko się modliłyśmy, żeby jeśli nas rozstrzelają, to żebyśmy tego nie czuły. Trudno nie czuć strzelania do siebie, ale napięcie i strach był tak przerażający, że będę to pamiętała przez całe swoje życie. Jak doszło do uwolnienia was? Uwolnili nas, ponieważ już było wiadomo, że statek został uprowadzony i cały czas przy nas już pływały inne statki i zostaliśmy uwolnieni przez Amerykanów. Mhm. Trauma na całe życie? Myślę, że tak, że to zostało. Nie to, że się boję świata, bo się świata nie boję, ale na pewno mniej podróżuję. Już nie jestem taka odważna w podróżach. Mhm. Już się zastanawiam, gdzie lecę, jak tam jest bezpiecznie. Mhm. Co prawda można być niebezpiecznie nawet jak się wyjdzie z domu, prawda? Bo w każdej chwili może się coś stać, ale na pewno mam jeszcze coś takiego, że nie lubię biegać. Bo tam był taki moment, kiedy chciałam pobiec do kajuty, bo kiedy się zaczął ten atak terrorystyczny, to myśmy były bez dresów, tylko w kostiumach kąpielowych, opalałyśmy się na basenie, na statku na basenie. I wtedy pamiętałam to, że muszę zdobyć jakoś dresy. I kiedy poprosiłam terrorystów, że muszę pobiec po lekarstwa, nie powiedziałam, że po dresy, bo pewno by mi nie pozwolili, to dali mi wtedy 7,5 minuty i ja musiałam się zmieścić, pobiec do kajuty, zabrać jakieś nasze okrycia i wrócić, bo powiedzieć, że inaczej to mnie rozstrzelają. Także to pamiętam, dlatego nie biegam, jak ktokolwiek mi mówi, pospiesz się, to ja wie nie. Ja mogę tylko zwolnić. Festina lenta. Pani Małgorzato, tak sobie myślę, że to rzeczywiście musi odcisnąć piętno na całym życiu, ale chciałbym też zapytać o jeszcze jedną ważną kwestię. Pani powiedziała, że to był rok 1985, to w kraju była głęboka komuna. Tak, była głęboka komuna, ale wie pan, ta komuna dla mnie nie była tragiczna, dlatego że ja z sabatem moim byłam podziwiana, nawet w tej komunie. Mhm. Myśmy występowały wszędzie i wtedy współpracowałam z Pagartem. To artystyczne. Czyli to też były sceny krajowe, rozumiem, tak? Tak, to mhm. Nie. Również miałam kontrakty zagraniczne. No rozumiem, tak, ale także w kraju pani występowała. W kraju występowałam bardzo dużo. Mhm. Wtedy Krawczyk, Rodowicz, no wszyscy zaczynali swoje wielkie kariery. I ja z nimi występowałam na wspaniałych koncertach. Takich koncertów już dzisiaj nie ma. Kiedyś były trasy koncertowe, kiedy jechaliśmy. I jeszcze Marek Iwacek wtedy, nie wiem, czy pan w ogóle pamięta. Wspaniali pianiści. I to były cudowne trasy koncertowe. Na te trasy się czekało z taką przyjemnością. Publiczność szalała. Mhm. Także tego nie ma i nie można już tego powtórzyć. Nawet czasami się dziwię, że nie ma powtarzania takich tras koncertowych, jak były kiedyś. Komuna nie przeszkadzała występować. Myśmy tańczyły, więc myśmy nie były poddawane cenzurze. Mhm. Ponieważ ja robiłam sama, projektowałam kostiumy, one były oczywiście sexy, ale były bardzo eleganckie, więc nie było to, że raptem mnie wzywa jakiś sekretarz partii, mówi, pani Małgorzato, kostiumy trzeba zmienić. Choreografii się nie wtrącali, bo się na tym nigdy nie znali. Mhm. To nie podlegało cenzurze, nie rozumiem. Nie podlegało cenzurze. Także myśmy występowały bez problemów w Polsce, a ponieważ współpracowałam z Pagartem, Polska Agencja Artystyczna, to kiedy przychodził kontrakt, oni oczywiście pochylali się na tym, była jakaś komisja, kiedy stwierdziła, że możemy jechać, to leciałyśmy na te kontrakty. Czyli też nie utrudniali wyjazdów zagranicznych? Nie, nie utrudniali. Akurat ja miałam to szczęście, że nie miałam problemów, że musiałam chodzić. Chociaż raz byłam w jakichś sekretarzach, sekretarz jeden, partyjny drugi, ale też wreszcie skończyło się tym, że kazali się zaprosić na występ. Po prostu za bilet, tak? Tak. Także nie mogę powiedzieć, że było mi bardzo ciężko. Po prostu pięknie pracowałam ze swoimi dziewczynami i miałam bardzo kontrakty przejrzyste. Te kontrakty było wiadomo, gdzie jedziemy, na ile. Poza tym były procenty od tych kontraktów, czyli się płaciło za te wyjazdy. Czyli to dla przedstawicieli reżimu też po prostu było dochodowe, te wasze wyjazdy? No nasze były dochodowe, ale jednocześnie myśmy występowały często na takich ważnych koncertach. I trochę żeśmy dawały inny obraz Polski, bo myśmy były nowoczesne, byłyśmy piękne, więc piękne dziewczyny zawsze bardzo dobrze robią dla kraju. Byłyście świetną wizytówką także PRL-u. Tak, byłyśmy wizytówką PRL-u i oni sprzyjali nam. Nie to, że mnie blokowali, że musiałam chodzić na kolanach, prosić o to, żeby mnie gdzieś puścili. Nie. Też występowałam dużo w telewizji polskiej i to było też bardzo ważne. Bo wtedy co sobotę tańczyłam w słynnym Studio 2 Mariusza Waltera. Twórcę TVN-u. Tak, i to było wtedy piękne, bo myśmy miały tak fantastycznie sprzyjającą scenografię do tego stopnia, że kiedyś nawet nam wprowadzili małpy do... Bo taki zrobiłam egzotyczny taniec, gdzie muzyka była dżungli. No i nawet nam trzy małpki były ze swoim treserem i miałyśmy w scenografii małpki. Także ja nie mogę narzekać. Ja, jeśli chodzi o Studio 2, to byłam wiodącą gwiazdą z moim baletem Sabat. No to był rozmach, myśląc o tamtych latach, tak sobie myślę. Ogromny. Tam się po prostu tworzyło wspaniały anturaż dla artysty, że artysta był otoczony nastrojem, inscenizacją. Nie to, że sam musi wychodzić dzisiaj cztery reflektory albo jeden i musi sobie dać radę. Czyli to było tak, że wyście się rzeczywiście, artyści pracowali dla artystów, myśląc o scenografach tak. I o was, prawda? No, słynny Wiesław Olko. To jest dzisiaj gwiazda, która robi scenografię na całym świecie. Marek Lewandowski, też fantastyczny. To były niezwykli twórcy, fantastyczni artyści, którzy później zrobili, jak się tutaj wszystko posypało, to wyjechali w świat i dzisiaj robią scenografię na całym świecie. Powiedziała pani o tym, że komunistyczny reżim nie ingerował chociażby w wasze stroje, a udawało się przy tej, no, trzeba powiedzieć wprost, biedzie i braku dostatku także do odpowiednich materiałów takie stroje przygotowywać? Znaczy, na podstawie pan, tego, co było w sklepach w kraju? Ja mam świetną fantazję, jeśli chodzi o kostiumy, bo ja, moje kostiumy dzisiaj w spektaklach moich również istnieją, zaprojektowane przeze mnie. Ale ja na przykład szłam z koronki, a koronkę zdobywałam z firanki. Na przykład takie łańcuszki, to chodziłam do sklepu takiego z akcesoriami do samochodów i kupowałam tam łańcuszki. Znaczy miałam pomysły na to, żeby zrobić oryginalne kostiumy i tak udawało nam się. Wspaniale, byłyśmy, to bardzo twórcze. Byłyśmy świetnymi tancerkami, byłyśmy piękne, to te kostiumy dodawały, ale, nie, ale najważniejszy był nasz talent i nasza uroda. Jak pani zdobywała, w jaki sposób można było dostać się do pani zespołu? No do mnie to zawsze trzeba zdać egzamin. Selekcja, ale ja się przywiązuję do ludzi. W związku z tym, jak ja już znalazłam cztery piękne dziewczyny i ja w środku, to już jak chyba, że któraś była ciężko chora, czy zaszła w ciążę, że wyszła za mąż, to wtedy się zmieniało, ale tak, to myśmy przez szereg lat były w tym samym składzie. I tak mam do dzisiejszego dnia w teatrze moim, który prowadzę i też się przywiązuję do artystów i u mnie nie ma rotacji. Ja kocham swoich artystów i biorę z nich to, co mają najlepsze. Ale rozumiem, że te inne artystki musiały też zaakceptować to, że to pani jest liderką. Ale to od początku było wiadomo. Jeśli chodzi o moją osobę, to nie ma innej możliwości. Ja się urodziłam liderką, byłam liderką i jestem liderką. I tak sobie wymyśliłam swoje życie. No tak, ale z drugiej strony te dziewczyny pewnie miały też swoje aspiracje i być może któraś chciała zastąpić panią. Znaczy, wie pan, nie miałam takich problemów, ponieważ ja daję wolną rękę, jeśli chodzi o twórczość. Jeśli ktoś ma ochotę zrobić choreografię, czy ma jakiś pomysł, to proszę bardzo. Tak samo jest u mnie w teatrze, pomimo że ja reżyseruję te spektakle, w większości też robię choreografię, to już są młodzi, fantastyczni artyści, którzy mają możliwości popisać się sami i tak jest. Także ja nigdy nie blokowałam utalentowanych ludzi, nigdy. Pani Małgorzato, wracając do pani podróży, tak jak pani wspomniała, zwiedziła pani cały świat, zjeździła go pani. Gdzie pani się czuła najlepiej? Były takie miejsca poza Polską? Znaczy, wie pan, ja kocham Włochy. mówię po włosku, kocham Włochy, cały czas do tych Włoch jeżdżę na wakacje. To jest właściwie kraj, którym się najlepiej czułam zawsze. Ale wie pan, artysta to nie jest tak, że bo jest tak zawsze przygotowany taki wyjazd. Wysiada się z samolotu, bo one przyjeżdżają, jedzie pan do miejsca, gdzie pan występuje. No najgorzej było w krajach arabskich, bo oni pastowali podłogę. To był dramat. I to był dramat. Bo jakbyśmy przyjeżdżały, to musiałam zawsze przekupić. Pastowali podłogę w miejscach, gdzie występujecie, tak? Tak? Okej. Więc musiałam zawsze przekupić jakiegoś sprzątacza, żeby nam tą podłogę zmył. No to i to oni używali oleje takie ciężkie, więc zawsze to był straszny problem, żeby koniecznie, bo jak raz żeśmy wyszły i pierwsza się przewróciła, druga się przewróciła, w końcu ja się przewróciłam, więc powiedziałam koniec, zatrzymałam spektakl i musieli tą podłogę myć. I później już wiedziałam, że w tych krajach w Azji to trzeba zawsze patrzeć, czy podłoga nie jest olejem wymyta, bo oni wtedy świecić się musi. I to były jedyne rzeczy. No, jeśli chodzi o światła, no to też czasami jak nie mogą takie światła puścić, że człowiek nic nie widzi i po prostu nie jest w stanie utrzymać równowagi. Także zawsze, ale zawsze dbałam o to i do dzisiejszego dnia sama ustawiam światła w swoim teatrze. Mam oczywiście wspaniałego pana od światła, ale sama zawsze się w to wtrącam. A jak pani i pani podopieczne radziłyście sobie z tym, że byłyście na pewno obiektem pożądania i tych propozycji matrymonialnych sypało się na pewno całe mnóstwo i to z całego świata? Ale powiem panu, że czasami jak się teraz z nimi spotykam, mówię, coś ci zrobiły, żadna nie jest żoną milionera. A takie żadna, były propozycje, tak? Żadna nie jest właścicielką jakiejś wielkiej firmy. Myśmy tak kochały naszych cudownych polskich narzeczonych, których zostawialiśmy, że wracałyśmy i w ogóle w głowie nam nie było. Pomimo, że często pod sceną były skrzynki szampana, czy dostawałyśmy biżuterię w prezentach. Ale po prostu to jest taki patriotyzm miłości do Polaków. Czy któryś z tych prezentów ma pani do dziś, myśląc o takiej właśnie drogocennej biżuterii? No mam jakieś takie kolczyki, czy jakiś naszyjnik. Tak, bo często dostałyśmy biżuterię w sensie prezentów. Taką drobną, ale miłe to było, szczególnie w tych krajach arabskich, bo to wtedy w Amanie. Bo występowałyśmy na ogół w Hiltonach, na scenach tych super atrakcyjnych hoteli. Także to było miłe, ale widzi pan, żadna nie została. Wszystkie zawsze przywoziłam do kraju. Wszystkie wracały. Dzisiaj oczywiście już mają dzieci, wnuki. Także ja jedyna zostałam wierna. I taniec jest dla mnie najważniejszy. Wierna scenie. Pani Małgorzato, w którym roku rozpoczął działalność Teatr Sabat? 25 lat temu, w 2001. Znaczy, to było w Sylwestra właściwie. No to porozmawiamy teraz o tej karcie z pani historii. Och, to było najważniejsze. No oczywiście. chociaż cała młodość i te jazdy po świecie i ten sabat. Właściwie początek mojej kariery był bardzo ważny, bo ja przełamałam jakąś granicę w ogóle tańca nowoczesnego, że tego nie istniałam pierwszą grupą w Polsce tańca nowoczesnego. A skąd pani brała inspirację wówczas do tego? Przecież nie było takiego kontaktu ze światem jak dziś. Nie, to trudno mówić o inspiracji. Po prostu ja robiłam choreografię i brałam muzykę, po prostu numery, które mi się podobały muzycznie i ustawiałam do tego choreografię. Ellen Havrobi Dancers to był taki w tamtym czasie troszkę podobny zespół. Ale tak to nie, nic nie było. Zresztą wie pan, ja nigdy, znaczy ja oczywiście oglądam to, co się dzieje na świecie, bo uważam, że każdy twórca powinien wiedzieć, co robią podobni do niego artyści. Więc oglądam i często też bywam w Nowym Jorku, na Broadwayu, żeby zobaczyć, co się dzieje. W Paryżu współpracowałam w La Belle Époque, kiedy jeszcze ten teatr istniał, teraz już niestety nie ma, bo bardzo dużo teatrów w Paryżu zostało zamkniętych, rewiowych. Tam już zostało tylko Moulin Rouge. Także się trochę pozmieniały czasy, zmienił się świat. Jasne. Szczególnie te stolice jak Paryż, Londyn, dużo więcej było artystycznych rzeczy się działo. Teraz się dzieje dużo mniej, bo bo tak jest. To dość smutne. Smutne, ale to jest prawda. Ale pani udaje się ciągle być, znaczy, na powierzchni. Wie pan, no w Polsce jest jeszcze ciągle pięknie. Mhm. W Polsce jeszcze nas nie zalało coś takiego, co nas blokuje, na szczęście, jeśli chodzi o naszą twórczość. My możemy robić wszystko. Ja nie odczuwam w każdym razie żadnej blokady. Może jest inna sprawa lansowania tego, inna sprawa jest pokazywania tego, co pan robi, ponieważ ja stworzyłam teatr po to, żeby być niezależną, mhm, i uwierzyłam w to, że ten teatr będzie miał widza, mhm, więc jestem wolna, nie jestem zależna od żadnych mediów. I jako artystka jestem wolna, stworzyłam teatr, który w środku, jak pan wchodzi, jest według moich projektów i Marka Lewandowskiego. I wszystko, co się tam dzieje, to jest pod moją kuratelą. W związku z tym ja nie jestem od nikogo zależna, tylko i wyłącznie od swoich artystów, którzy muszą być utalentowani i wspaniali. I od tego, co się dzieje na scenie, jeśli publiczność przychodzi i wraca, to znaczy, że jest w porządku. No tak to jest, rzeczywiście. To są prawa wolnego rynku, pani się udaje. Wróćmy do tego roku 2001. Jak to wyglądało na początku? Jakie pani spotkała przeszkody? Czy wcale, znaczy, takie nie było? Znaczy w 2001 roku stwierdziłam, że kiedyś miałam taki klub tango, który prowadziłam ze wspólnikami. Mhm. I bardzo mi to nie pasowało, bo to było za bardzo komercyjne i oni za bardzo liczyli pieniądze. A ja mam specjalny stosunek do pieniędzy. Uważam, że najważniejsza jest twórczość i zdrowie, a pieniądze same przyjdą. Natomiast oni tak bardzo liczyli, że wszystko musiało być po prostu ekonomicznie na plusie, na maksymalnym plusie, więc w pewnym momencie stwierdziłam, że muszę coś zrobić sama, bo nie mogę się tak dostosowywać do tych ich komercji, ich wyliczeń. I wtedy ten klub tango, odeszłam z tego klubu tango, oni zresztą to sprzedali i zaczęłam szukać miejsca. I właśnie teatr kameralny wtedy był kompletnie zdewastowany, wszedł do rozbiórki i ktoś mi powiedział, jedź, zobacz, może ci się uda, jeśli będziesz miała pieniądze na remont i będziesz chciała to wyremontować. I tak się stało. Pojechałam, zaczęłam rozmawiać. I jak weszłam do teatru, gdzie woda była po kolana. Naprawdę? Scena, wszystko było zdewastowane, tak jak po powodzi. Więc trochę mnie to wszystko przeraziło, ale ponieważ stanęłam na tej widowni i poczułam taką siłę, po prostu jak czasami pan gdzieś wejdzie i się pan dobrze czuje, że to jest pana miejsce. Więc powiedziałam, nie, to będzie moje miejsce mojego życia i mojej twórczości. No i wtedy się zdecydowałam, więc zostawiłam swój dom, wzięłam wielki kredyt. Na szczęście wcześniej ten dom zbudowałam, więc właśnie dzięki moim wyjazdom zagranicznym wzięłam wielki kredyt. No i tak pierwszy remontowałam ten teatr kameralny, który był zrujnowany. I później przyszedł pierwszy spektakl, drugi, trzeci. Jak zaczęła przychodzić publiczność, to znaczy, że trafiłam, że się udało. No i tak jest do dzisiejszego dnia. I tak jest 25 lat. I tak jest to miejsce, gdzie publiczność wraca. To jest niezwykle ważne, za co dziękuję publiczności, która też docenia. Mam dużo, jak wychodzę sama, bo sama ciągle jestem na scenie, poza tym, że tworzę spektakl, to jeszcze ciągle jestem na niej i ciągle wykonuję jakieś piękne numery, to publiczność daje odczuć mi to, że wie, że ja się poświęciłam swojemu zawodowi, że stworzyłam ten teatr, który stworzyłam sama. I to jest nieprawdopodobna rzecz, ta energia, którą dostaję od publiczności, za co dziękuję, bo wie pan, mnie to uskrzydla, mnie to daje młodość, którą ciągle w sobie noszę. Czyli pani zabiera tę energię od publiczności i ta energia panią napędza. Tak, ta energia to jest, ja daję oczywiście, bo jak wychodzę na scenę, to jestem ciągle na obrotach maksymalnych, a publiczność mi to oddaje i wiem, że publiczność na mnie czeka i że to, co zrobiłam, to okazuje się, że się udało i że jestem za to wdzięczna publiczności. Jak pani słucham, to mam wrażenie, nawet jestem przekonany, że jest pani niezwykle odważna i kierowała się pani w życiu intuicją, która nigdy pani nie zawiodła? Wie pan, intuicją nie, pasją. Intuicją nie, bo nie ma nic gorszego, jak mi powie, wiesz, mam intuicję, że ci nie wyjdzie, albo mam intuicję, że ci popsują. Nie ma dla mnie słowa intuicji. Dla mnie jest cel. To jest moja dewiza. Ja dochodzę do celu, jeśli ja sobie coś powiem, że ja to muszę zrobić, czy ja kogoś muszę zaangażować, to ja to zawsze jakoś do tego dochodzę i okazuje się, że nigdy się nie cofam, bo w życiu nie wolno się cofać. Ja zawsze jak coś zaplanuję, to muszę zrobić. Nie ma możliwości, żeby mi nie wyszło, bo by mnie to pogrążyło psychicznie, bo jestem z tych kobiet, które muszą być, zdobywać, ciągle iść do przodu. I taka jestem i tak, jeśli chodzi o moją pracę, to tak działam. Byłaby pani niezwykłym sportowcem, tak sobie myślę. Jak pani no sobie tak. stawia cel i do niego tak dąży. Ale wie pan, taniec to jest sport. Tak jest, dokładnie tak. Tam jest mnóstwo podobnych elementów. Przecież ja jestem na scenie 50 lat. Ja ciągle jestem na tej scenie czynna. Ja ciągle pokazuję, jak można tańczyć. Jak pani to robi? Ja jestem ze świata sportu. Wiem, ile wymaga wysiłku, treningu, żeby być w formie. Jak pani to robi przez 50 lat? W sobie mam siłę. No dobrze, natomiast musi znaczy, wie wieść pani higieniczne życie. Ciągle jestem na scenie, w związku z tym scena wymaga prób. Absolutnie. Więc ciągle mam próby. Czyli to jest trening cały czas? Tak, czyli całe życie trening, ale nie taki trening do zabicia, tylko zawsze trenuję do swojego numeru, bo mam cel. Wyznaczam sobie taniec, robię do niego choreografię i później do niego trenuję, żeby go pięknie wykonać na scenie. I tak to wygląda. I się nie cofam, pomimo, że 50 lat jestem na scenie, bo jak jestem na tej scenie, to publiczność jest zadowolona. Publiczność to docenia i publiczność mnie oklaskuje i bardzo serdeczna jest. Więc nie ma żadnego powodu, żebym ja usiadła z boku, powiedziała stara, może ty jesteś już za stara, żeby chodzić na scenę czy tańczyć. Nie, bo ja to wymyśliłam, ja to stworzyłam i to jest styl tańca, który jest związany ze mną. Pani jest dla siebie sama trenerką? Czy ktoś tak, pomaga tak, pani? Nie, sama dla siebie. Jestem dla siebie zresztą okrutna. Zawsze się bardzo, bardzo krytykuję i zawsze jestem siebie niezadowolona. Zawsze uważam, że mogę lepiej. To jest cecha mistrzów. Ja wiem, to jest cecha, która daje siły, żeby iść do przodu. A nie męczy to pani? Nie. Bo jeśli bym powiedziała, nie, jest super, już wszystko w życiu zrobiłam, no takie brawa, taka publiczność, tyle miłych słów, tyle miłych recenzji, wszystkiego, może byś już usiadła. Nie, piszę książkę, ale nie sama, bo jestem zaleniwa, czyli mam fantastyczną osobę, która przychodzi i raz w tygodniu piszemy książki. Także książka z mojego życia szalenie kolorowego, niezwykłego będzie. I sobie też wyznaczyłam cel, żeby coś po mnie zostało, ponieważ to życie w pewnym momencie się kończy i jest koniec. Tak się skończyło moich cudownych, wspaniałych mężów. Tadeusza Rosa, którego uwielbiałam, który był satyrykiem, cudownie pisał, wspaniałym był aktorem, niezwykłym dżentelmenem. I właściwie teraz przy każdej premierze, którą mam w teatrze, wspominam go i mówię, Boże, dlaczego ciebie nie ma? Tak mi jest potrzebny tekst, żeby to powiedzieć, tamto. I raptem mi przychodzi do głowy i z moimi artystami wymyślamy. Ale strasznie mi brak. No oczywiście też mi szalenie brak Jana Nowickiego, bo to był niezwykły artysta, niezwykły mężczyzna, niezwykły dżentelmen i niezwykła postać. I za to mam żal, ale do kogo? No, że ludzie odchodzą. Tego nie mogę pojąć i ciągle właściwie coś takiego mam, że te osoby mam w garderobie, mam na zdjęciach i mam w swojej twórczości, że one nigdy nie odeszły, bo Tadeusz mówi tekst. Zawsze jak się zaczyna spektakl i ten tekst jest. Jan napisał Powrót Wielkiego Szu. Śpiewa w moim ostatnim spektaklu, jest na ekranie. Czyli ja z nimi ciągle jestem i właściwie ciągle mi dają siłę. Wspaniale. I wydaje mi się, że tylko tak można jeszcze zatrzymać tych wspaniałych ludzi, których się bardzo kochało. Mówi pani o Janie Nowickim, Tadeuszu Rosie. Czy pani w młodym pokoleniu mężczyzn, z którymi pani się styka na kanwie zawodowej, widzi ludzi podobnego pokroju? Podobnego nie, ale widzę różnych wspaniałych ludzi. W teatrze mam młodych wspaniałych ludzi. Mariusz Jaśko, Edwin Grelow, mój partner od paru lat, wspaniały tenor Iwo Orłowski. Także są wspaniali ludzie, ale tamci byli, są niepowtarzalni i koniec. Byli i zawsze będą w mojej pamięci i zawsze będę miała ich obok siebie. Pani Małgorzato, jeszcze chciałbym wrócić do pani odwagi, bo pani troszeczkę tak przemknęła, zatrzymała się na tym pytaniu, czy na tym stwierdzeniu ode mnie. Przecież trzeba mieć niezwykłą odwagę, gdy wchodzi się do zrujnowanego teatru i trzeba wziąć potężny kredyt, a pani stawia wszystko na jedną kartę. Tak całe życie robię. I to się zawsze udawało? Zawsze. Ponieważ jak pan wie, po co pan bierze ten kredyt? Co ma pan zrobić? Jak pan już sprawdził siebie? Bo ja siebie wcześniej sprawdziłam w swoich występach w świecie, w swoich choreografiach, w tym, że się to wszystko, co robię, się podoba. Więc no tyle, że tutaj jest większa odpowiedzialność, bo prowadzenie własnego teatru, stworzenie własnego teatru, to jest odpowiedzialność za moich artystów. Jakby nie przychodziła publiczność, ja bym nie miała z czego im zapłacić za ich pracę. I to byłoby straszne, ponieważ ten teatr jest mój kompletnie niedotowany. On się sam utrzymuje. Sam się utrzymuje z tego, co my tworzymy. Znaczy z biletów. Czasami mamy gale, które też nam pomagają przetrwać. Ale to co wiedziałam, że tak będzie. Nigdy nie... Byłam osoba, która lubiła chodzić po urzędach i błagać o pieniądze. Tego nigdy nie robiłam i zawsze mi się udawało, że te pieniądze same do mnie przychodziły właśnie przez to, że pokazywałam to, co się podoba i ludzie, publiczność na to kupowała bilety. A nigdy się pani nie obawiała, że przestanie kupować? Nie. To jest niemożliwe, dlatego że wie pan, jak pan dobiera znakomitych artystów, jak nie jest to dla pana... coś takiego, że musi pan mieć dużo pieniędzy, dużo zarobić na tym, nie wiadomo jaką kasę. Nie, bo ja mam specyficzny stosunek do pieniędzy. Czyli ja muszę mieć zawsze pieniądze takie, żeby mi starczyło na nową premierę. To jest mój cel życia. Nic więcej. Samoloty, Porsche, to wszystko mnie nie interesuje. Mnie interesuje szczęście, a moim szczęściem jest scena. I to jest to, co udało mi się zdobyć w życiu. Tą scenę, własną scenę i styl, który stworzyłam, styl moich spektakli, okazało się, że się podoba. I to jest rzecz, której mi nikt nie jest w stanie zabrać, bo to jest we mnie. I ja przekazuję wszystko, co mam w sobie i czego się nauczyłam w życiu od innych. Myślę, że my wszyscy się od pani powinniśmy uczyć. Naprawdę. Jak pani słucha, to z coraz większą fascynacją. Znaczy, wie pan, no, trudno, żeby było inaczej, bo jakby inaczej, to już dawno bym była staruszka na emeryturze, siedziała i robiła na drutach. A okazuje się, że nie, ja myślę, że ja umrę na scenę, bo ja tak kocham scenę, tak kocham publiczność i tak kocham to, co stworzyłam. Pani jest zwolenniczką jedzenia łyżeczką, prawda? Tak, absolutnie, ponieważ... Wie pan, ja jeszcze mam słabość do zwierząt. Ja mam 8 psów. Morety. Wspaniale. I ja muszę przede wszystkim, jeśli mam mieć pieniądze, to wszystkim dla nich. Ja je Czyli na premierę i na psy, tak? Na premierę muszą być pięknie kostiumy. Teraz będą czerwone pióra otwierały strusie premierę. I na moje zwierzęta, które uwielbiam. Wie pan, te zwierzęta dają mi spokój, dają mi spełnienie, jak wracam do domu. Ponieważ te maleńkie zwierzątka i ta ich energia, ludzie sobie nie zdają sprawy, jak energia zwierząt pomaga w życiu. Ja też mam psa i potwierdzam. Ta bezwarunkowa miłość zwierzęcia jest niesamowita, prawda? Absolutnie. A ja, ponieważ kocham różne rasy, więc ja mam i pekińczyki, i jorczki, i maltańczyki, i własną rasę. Ale rozumiem, że raczej wszystkie z tych małych psiaków, wszystkie tak? z małych psów i to są takie moje pieszczotki. Uwielbiam je. I to jest ogromnie ważne w moim życiu, bo to jest ta energia domowa. A domowa energia jest bardzo ważna, bo jak pan przy takiej pracy, jak ja, scena, publiczność, światła, przyjdzie do domu, którego pan nie kocha i który pana nie uspokaja... No tak, który nie dałby odpoczynku, tak. No to co z następnym dniem? Z następnym w końcu zaczyna pan sięgać do kieliszka, później do czego innego i się okazuje, że pan... że pana już nie ma. Absolutnie tak. No musi być równowaga, zwłaszcza w takim życiu jak pani zawodowym, gdzie jest mnóstwo bodźców. Tak, także to jest mój świat drugi, mój świat, który właśnie kocham, który mnie uspokaja i do którego biegnę jak najszybciej, jak potrafię. Musi pani żyć bardzo higienicznie, prawda? Znaczy, wie pan, ja nie piję, ja nigdy nie, Alkohol nigdy mi nie dał szczęścia, czy mi nie pomagał. Ukojenia. Nie, nie. Ja czasami, teraz na przykład ostatnio w ogóle nawet białego wina już nie piję, ale jeśli to czasami kieliszek czy dwa białego wina, bo wie pan, ten mój teatr jest taki, że po spektaklu wszyscy zostają. Mhm. Więc często... O której kończy się spektakl, pani Małgorzata? O 11. 23 oczywiście, tak. Za 15-11. Bo spektakle są bogate, mają ogromną ilość kostiumów i są szalenie kolorowe. I właściwie, wie pan, artyści moi mają coś takiego, że kochają to, co robią. Tak jak pani. To nie jest chałtura, że ktoś wpadnie, zagra spektakl i biegnie. W związku z tym oni chcą się spełniać na scenie. Mhm. No więc ja muszę często ulegać, że nie śpiewam jeden numerów, tylko 6. I wie pan, i dlatego te spektakle są długie. Kończą się najwcześniej za 15-11, zaczynają w 19:30, no czasami za 15-8. I to jest strasznie ważne, że zespół, który jest ze mną, kocha to, co robi. Czyli to są takie 3-godzinne spektakle? Takie prawie 2,5 z przerwą, bo mamy przerwę. Ale prawie 3 godziny i one są szalenie kolorowe, bo 3 minuty ma pan zmianę na scenie. Tyle, ile trwa... To kalejdoskop pewnie. Tak, ile trwa numer muzyczny, tyle jest inny kostium, czyli to się co chwilę zmienia wszystko. Także one są bardzo kolorowe i tyle, ile zaproponuje publiczności, to publiczność ogląda i jest zadowolona. Mówi pani, że one nie kończą się za 15-11 wieczorem. No nie, kończą się najpóźniej o 19:30 się zaczynają i czasami w 10:30. Też zależy, jak emocjonalna jest widownia. Mm-hmm. Czy potem potrzeba dużo czasu, żeby zejść i wrócić do normalności, do takiego jakiegoś względnego balansu po takim spektaklu? No wie pan, oczywiście. Znaczy, ale jeszcze jest taka rzecz, że na ogół są zawsze na jakimś spektaklu znajomi, więc trzeba ubrać się, znaczy zdjąć kostiumy i wyjść. Jeszcze bardzo często mam gości, więc do nich wychodzę i tutaj jeszcze z godzinę zawsze z nimi jestem, obsuję. Także to też jest bardzo miłe, że później można z publicznością, nie tylko z tymi znajomymi, ale już jak wychodzę na widownię, to publiczność różna do mnie dochodzi. Mhm. Często podpisuję autografy, czy książeczkę taką napisałam króciutką o swoim życiu zawodowym, więc często ją rozdaję i podpisuję. Tak jak wspomniała pani o tym, że daje to na pewno pani energię, natomiast tak sobie myślę, albo zapytam, czy to też nie, czy to nie męczy po takim spektaklu. Nie. To wszystko jest razem, robi przyjemność, robi satysfakcję. To wszystko razem jest szczęściem. Wie pan, jak pan w życiu prywatnym i w życiu zawodowym ma radość, jest to powiązane z pasją, to nie ma większego szczęścia codziennie wiedzieć, co pan robi i czy pan to lubi robić, czy pan idzie tylko dlatego, żeby zarobić pieniądze. Ja to lubię robić, ja to kocham robić, ja to stworzyłam po to, żeby publiczność miała radość. Pani Małgorzato, ja tutaj na antenie radiowej Trójki zajmuję się także długowiecznością i wiem od profesora Postuły, z którym przygotowuję ten program, że jednym z 4 fundamentów długowieczności są relacje, czyli otaczanie się ludźmi, których się lubi. I tak sobie myślę, że u pani to odgrywa bardzo ważną rolę w pani życiu, prawda? Te relacje. Relacje tak, ale przede wszystkim cel i pasja to odgrywa. To i to mnie trzyma, i to mnie napędza. To panią zbiera. Bo wie pan, relacje są różne. Czasami pan ma do czynienia z ludźmi, którzy panu zazdroszczą, są podli i może relacja z kimś pana w ogóle zabić. Mhm. Więc nie, ja nie, absolutnie nie uważam, że relacje w moim życiu są ważne. W moim życiu ważna... Ale ja myślę o tych relacjach, o takich, których pani mówiła przed chwilą, czyli że po spektaklu spotyka się pani z przyjaciółmi, którzy specjalnie przyszli na ten spektakl. No tak, ale wie pan, też to jest rzecz taka, że mogę się spotykać albo nie spotykać, ale to nie jest takie ważne. Ważna jest relacja jeszcze między artystami moimi, bo tutaj jakby była relacja wredna, nieszczera, to ja bym nie umiała, bo ja nie umiem na przykład żyć, kiedy jest kłamstwo. Ja jestem z osób bardzo prawdomównych. Ja swoją skórą czuję kłamstwo. Mhm. Więc to jest bardzo ważne, żeby relacja między artystami, ci co panu mają coś do zaproponowania w spektaklu, jest piękna. A u nas w teatrze, jeśli ktoś jest niezadowolony, to automatycznie odpada, bo przy takiej atmosferze, że wszyscy się lubimy, to raptem jak jedna osoba będzie intruzem, to nie ma miejsca w ogóle w moim teatrze. Jak pani reguluje te relacje? Nie reguluję. Nie reguluję relacji. One same są. A jeśli są w kontrze, no to zwalniam taką osobę. Rozstaję się z nią, żeby nie psuć wszystkiego. Często dochodzi do takich zwolnień, czy bardzo rzadko, bo pani raczej... Nie, bardzo rzadko, bo ja jestem z tych osób, które przebacza i ciągle mówi, a może to ostatni raz. Także nie, rzadko. Teraz ostatnio też mam taką relację, że komuś bardzo wybaczałam, zaufałam, wrócił na scenę i znów mi zrobił numer, więc już pewno tym razem nie przebaczę. Wypuściła pani w świat wielu dobrych tancerzy? Tak, no mnóstwo, wie pan, moje tancerki tańczą po całym świecie. Wszędzie, jak jest tancerka ode mnie, to na pewno przyjdzie, każdy casting się dostanie, bo ja mam tancerki wszechstronne. Po pierwsze angażuję po szkole baletowej, bo one mogą mieć podstawę tańca klasycznego, bo nad tym się tworzy wszystkie inne style i choreografie. I wtedy rzeczywiście taka tancerka, jak jeszcze przyjdzie moją szkołę, to się wszędzie dostanie na świecie. Także często spotykam dziewczyny w różnych miejscach i nawet ostatnio była mi tancerka. Mimo, że nie pamięta pani, ja u pani tańczyłam. Także to jest bardzo miło i tego jest mnóstwo. No ale to dlatego, że po moim teatrze i po mojej szkole i po moim zespole można się wszędzie dostać, bo się po prostu umie tańczyć. Po prostu. Po prostu. Pani Małgorzato, czy przez te 25 lat istnienia Teatru Sabat były jakieś trudne momenty? No wie pan, ciągle trudne momenty to są z finansami związane. No tak. Tylko i wyłącznie jak była pandemia. To prawda. Jak się udało przetrwać? Wszyscy byliśmy zgodni. To było ważne, że trzymamy się, że się nie rozpadł zespół, tylko żeśmy to przetrwali. Żeśmy dosyć szybko zaczęli grać w pandemii, ale ja powiedziałam, gramy za 5 zł, nie gramy za normalne stawki. Bo dostosowywałam po prostu finanse do tego, co mogłam zrobić. Ale ponieważ, tak jak mówię, mam artystów, którzy lubią to, co robią i lubią ten teatr, to zrozumieli i tak pracowaliśmy. Ale to chyba pandemia głównie była trudna. Tak to, no czasami jest trudno, jak komuś się coś stanie, nie daj Boże, czy coś, to wtedy wszyscy przeżywają. Ale tak to... No, ja mam akurat taką dyscyplinę w teatrze, że nie ma takiego momentu, że ktoś mi nie przyjdzie na spektakl. Także to jest też ważne, że wszyscy są zdyscyplinowani. Czy na każdym spektaklu jest komplet? Tak. Tak, bo to jest mały teatr. Teatr ma 180 osób, więc to... No, wie pani, tak pani mówi, jakby te 180 osób było łatwo zgromadzić, to wcale nie dla każdego musi być takie proste. No, ale jakoś przychodzi publiczność, za co bardzo dziękuję. Bilety są drogie? Wie pan, że nawet nie wiem, ile kosztują. Okej, no to rzeczywiście sprawdza się to. Ale nie są na to, co na przykład lokale jakieś serwują i jakąś część artystyczną. To nie, one są, myślę, że w takiej cenie do przejścia. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, jak pani widzi przyszłość Teatru Sabat? Uważam, że on będzie tak takim teatrem, jak przed wojną teatry stały po 30-50 lat. On nie było wojny. Miejmy nadzieję, że wojny nie będzie. No, miejmy nadzieję, pewnie. Nie, to jest taka sztuka, że ona dla każdego pokolenia jest dobra. Także myślę, że ja wychowałam już tylu artystów, kto mnie zastąpi. Pierwszy z brzegu z moich artystów. Na razie nie rozmawiamy o tym, kto panią zastąpi, bo pani jest w świetnej formie. Ale... Także wie pan, ja jestem z tych ludzi, co czują, że żyją wiecznie. Ja mam coś takiego w sobie, że nie przemijanie mnie nie dotyczy. Po prostu o tym nie myślę. I to powiedziałam, ja ciągle muszę. Ja muszę coś zrobić, mam nową premierę i musi być wszystko świetnie. Odwołuje się pani do tych rewii przedwojennych. Pani oglądała zdjęcia, opierała się na opowieściach, żeby wiedzieć i potrafić to odtworzyć? Znaczy nie, ja się odwołuję, bo te rewie przedwojenne były świetne. No, Ordanówna, Dymsza, Sempoliński. Przede wszystkim były lubiane przez publiczność i się rzeczywiście bardzo to podobało. No i dlatego się do nich odwołuję, że to jest taki styl, który zawsze ma publiczność. A pani jest takim kolorowym ptakiem od zawsze. Znaczy wiemy, ja ciężko pracuję całe życie. To bez dwóch zdań. A kolorowe ptaki to są te, które są na utrzymaniu milionerów, fajnych facetów. Ale ja myślę bardziej o rozmachu, który ma pani w głowie. A w głowie, no czy ja mam? Tak, ja cały czas mam w głowie młodość. To widać, i ona mnie prowadzi. Ponieważ ja nie mam nic takiego, że raptem mówię, tobie się już nie wypada, już nie możesz, już jesteś za stara. Nie. Czegoś takiego w ogóle nie mam. Nie mam ograniczenia wieku w sobie. Dlatego, że mam publiczność i ta publiczność to mi pozwala na to, że ja mogę ciągle wyjść na scenę, że ja się podobam, że sobie zasłużyłam na to, że mnie publiczność szanuje, za co znów dziękuję bardzo, bo to jest niezwykle ważne, że pojawienie się mojej osoby na scenie to jest entuzjazm. Czyli jak jest entuzjazm, to znaczy, że jeszcze mogę wchodzić na tę scenę. Także jest okej. No. Tylko mogę podziękować Panu Bogu, że mi pozwolił ciągle być w formie i ciągle mieć publiczność i ciągle tworzyć i ciągle nie mieć sklerozy, która dopada często i że już głowa przestaje pracować. Ale to także dlatego, że pani jest bardzo aktywna fizycznie. Aktywność fizyczna zapobiega chorobom neurodegeneracyjnym. Czy ma pani miejsce w swoim życiu na inne pasje niż taniec? Czy ja mam inne pasje? Nie. Znaczy, to jest związane z oglądaniem tego, co się dzieje na świecie, czyli oglądanie spektakli, wspaniałych filmów, ale wszystko związane jest z tańcem. I właściwie jestem podporządkowana temu, żeby oglądać wszystkie muzykale, wszystkie filmy baletowe. Nie, wszystko jest związane. Wszystko jest związane nie tyle z tańcem, co z moim teatrem. A wolny czas i odpoczynek i regeneracja to dom i psy. Dom i psy, tak. No i partner oczywiście. No tak. Pani Małgorzato, znakomicie się pani słuchało, bo będziemy powoli zmierzali do końca. Nigdy nie byłem na pani spektaklu, natomiast już wiem, że na pewno pójdę. I myślę, co? Dobrze, że mi pan tego nie powiedział na początku, bo bym nie udzieliła panu wywiadu. Ale na pewno na nim będę i myślę, że nie jestem jedyną osobą, która po tej rozmowie na pani spektakl przyjdzie, no bo oczami wyobraźni nie tylko ja widzę, co tam się musi dziać. Wie pan, ja zapraszam, bo to jest jedyny teatr taki w Polsce i wyjątkowy spektakl. Takie spektakle nikt nie powtarza, bo tyle kostiumów, tyle znakomitych artystów, tyle choreografii. To już nie są czasy, kiedy by ludzie poświęcali się tak sztuce. Ale pani się udaje. Ja się poświęciłam, ja to kocham i dlatego mój teatr jest jedyny i inny niż wszystkie. Ale dlatego też pani jest tak szczęśliwą osobą. Tak, ale wie pan, szczęściem jest tą osobą, bo się udało. Bo jakby się nie udało, to byłoby gorzej. Ale się udało. Bardzo pani serdecznie dziękuję za tę rozmowę. I zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na pani spektakle. Zapraszam na spektakle. Ja panu bardzo dziękuję, bo bardzo mi się dobrze z panem rozmawiało, tak jakbyśmy znali całe życie. A to jest większa umiejętność dziennikarska. Także bardzo pani dziękuję za ten komplement, ale to dla mnie była czysta przyjemność. To była wspaniała podróż. Byłem razem z panią na tym porwanym statku. Byłem z panią w tym teatrze kameralnym, gdzie była woda po kolana. I zabieram też mnóstwo do swojego życia takiego przekonania od pani, że warto wierzyć w to. Warto być odważnym. Tak, odważnym i mieć swój cel w życiu. To jest najważniejsze. I go zrealizować. Drodzy państwo, życzę państwu siły, miłości, radości i zadowolenia z tego, co robicie. Małgorzata Potocka była gościem cyklu Ludzie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia w Teatrze Sabat. Do zobaczenia.